кажи сега, какво е това? Печат. Печат. Готово, добре. Айде. Добре. Предоставяме словото на председател на дискурса. Веселин Владков, нашия председател на дискурса. Предоставяме словото му. Деятел на финни изкуства. Да пием за печата. За печата. За печата. Това е печат. За печата. Темата на моята книга, която аз смятам да напиша най-официално, да издам най-неясно как, е битката за бронята. За кой? Битката за бронята. Битката за бронята? За бронята. Това е много актуално. Битката за доспехите. Аха! Това е някаква библейска история. Не е библейска, точно там е въпросът, че започва малко по-отзад. Ахил, успехите му. Не, да, също така, но не единствено за Ахил. Не, всичко, там са пита. Не се разбрах. Нещата започват от Илиада и се развиват до днешни дни. Защото според мен битката за успехите е най-глупавото нещо, което може да се случи в каквото и да е. Бой за реликви. На когото и да е. Да. Бой за религии. Да, бой за религии. И трябва веднъж за винаги да се обясни, че това е една от многото концепции. Папараци! Защо приомер са събили за успехите? А защо рицарството падне ли рицаря, доспехите, коня, жена му, всичките му оръжията, така. Естествено отидат в победителя. Това е шевалие. Това е, нали, кавалерския етикет. Има и такива... Няма бой за бронята вече. Това са глупости. Паднал си. Ай сте прости. Трябва да има малко естетика. Да. Но в днешно време... Борбата за бронята. Да. Днешно време е бронята. Кой ми чук на бронята? Кой ми чук на бронята? На здраве. Кой ми чук на доспехите? Това е добър... За бронята аз последно време взем да чупя с стачки между много. За тост. Ето. Вече трудно се заформя. Това е темата. Изследването на безмислените конфликти на тема чест. Кой ми стръгна бронята? Айде, ръкопляски ме! Кой ми щупи огледалото? Кой ми стръгна бронята? Кой ми затри за страховката? Къде караш, бедиот? Не виждаш ли пътя напред? Не виждаш ли пътя назад? Ай ще ти ба майката, ще ти ба. Ай ще ти ба майката. И така...